شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و بزرگ و مهربون، خدایی که شما رو خیلی دوست داره. خوش به حالتون. بله، خدا همه شما رو دوست داره. زهر و کوچولوی ما رو هم خیلی دوست داره. بچه ها، آقای کلاغه مثل همیشه بازم خبر آورده از یه دختر گل به اسم زهرا، زهرا خاکی. وای ماما مریمش، نمیدونین چقدر این دختر رو دوست داره. بابا محسن، همه دوستش دارن. بابا بزرگ مهرعلی، بابا بزرگ علی، مامان بزرگا، فاطمه خانم، فریده خانم، خاله شکوفه، دیگه نگین، همه دوستش دارن. آفرین به این دختر. بچه ها، با وجودی که خیلی کوچیکه ولی نماز میخونه، حرف مامان بابا رو گوش میکنه، سفره پهن میکنه، تازگی هم براش دوچرخه خریدن، خیلی دوست داره دوچرخش رو. روی ماهتو میبوسم و امیدوارم که گلگلم همیشه خوب و سلامت باشی. خب همه با هم گوش بدیم به خواب قطار شهر که اسم قصه امشبه. جونم براتون بگه، صبح که فرشته کوچولو از خواب بیدار شد و صبحانشو خورد، رفت که عروسکشو برداره و بازی کنه. ولی مادر گفت امروز میخواییم بریم خونه مامان بزرگ، باید زودتر آماده بشیم. فرشته کوچولو که مامان بزرگ مهربونشو خیلی دوست داشت، با خوشحالی از جاش بلند شد و عروسکشو برداشت و گفت میشه عروسکم رو هم بیارم؟ مادر گفت بله که میشه، زود حاضر بشین. همه که حاضر شدن، مادر دست فرشته کوچولو رو گرفت، اونم عروسکش رو بغل کرد و با هم از خونه بیرون رفتن. یکم پیاده رفتن تا رسیدن به ایستگاه قطار شهری. مادر کارت بلیتش رو روی دستگاه گذاشت. از پله‌های برقی پایین رفتن تا به جایگاه سوار شدن رسیدن. خیلی زود صدای اومدن قطار شنیده شد. چند نفر از مسافرها پیاده شدن. بعدش اونا با هم سوار قطار شدن. قطار سود کشید و درهاش بسته شد. قطار تون تون می رفت و به ایستگاه ها می رسید. فرشته کوچولو قطار سواری رو خیلی دوست داشت. آخه از مادر جون شنیده بود با قطار هم زودتر میرسیم هم کمک میکنیم هوای شهرمون تمیزتر بمونه. قطار یه عالمه مسافر داشت. تو هر ایستگاه آدمای زیادی رو سوار میکرد و پیاده میکرد. آدمای پیر، آدمای جوان، حتی بچه‌های کوچیک همراه مادراشون از قطار استفاده می کردن. توی یکی از ایستگاه‌ها یه مادر بزرگ سوار شد که خیلی پیر بود، اما صندلی‌ها همه پر بود و جایی برای نشستن نمونده بود. مادر از جاش بلند شد و جای خودش رو به مادر بزرگ مهربون داد. مادر بزرگ خیلی تشکر کرد. قطار همینجور رفت و رفت، یه ایستگاه، دو ایستگاه، سه ایستگاه، تا اینکه رسید به آخرین ایستگاه. قطار ایستاد و چراغاش هم خاموش شد. بلنگوی قطار گفت که این ایستگاه آخریه، همه باید پیاده بشن. فرشته کوچولو با مامان مهربونش از قطار پیاده شد، ولی قطار دیگه نرفت. فرشته گفت آخی تفلکی، قطار خسته شده، قطار خوابید؟ مامان جون خندش گرفت و گفت نه دخترم، اینجا آخرین ایستگاهه، حالا همه باید پیاده بشن، تو این ایستگاه توقف قطار یه کمی بیشتره، یعنی باید یه کمی استراحت کنه، هم قطار هم آقایی که قطار رو هدایت میکنه، یعنی آقای لوکوموتیو ران. بعدش دوباره راه میفته. فرشته به قطار نگاه کرد و براش دست کنداد. عروسکش رو توی بغلش محکم گرفت و همراه مادر مهربونش روی پله برقی ایستاد و بالا رفت. وقتی از ایستگاه قطار بیرون اومدن، تا خونه مادر بزرگ راهی نمونده بود. بعد از یک سلام علیک گرم و خوردن چای و شیرینی، مامان جون مشغول صحبت با مادر بزرگ شد و فرشته همراه عروسکش زیر درخت سیب توی حیاط مادر بزرگ نشست. بعد از چند دقیقه فاطمه دختر داییش هم با زندایی اومدن. حالا دیگه اونا میتونستن بله با هم دیگه بازی کنن. اون روز تو خونه مادر بزرگ به بچه ها و بزرگترها خیلی خوش گذشت. اونا با هم قرار گذاشتن که دوباره بیان خونه مادر بزرگ و با هم خاله بازی کنن. عزیزای دلبندم، امیدوارم این قصه رو پسندیده باشید. منم وقتی همسن و سال شما بودم خاله بازی میکردم، چقدرم خوش میگذشت. بله، زهرای گل ما هم با دوستاش خاله بازی میکنه، بهش هم خیلی خوش میگذره. هزاران درود بر شما گلای قشنگم، امیدوارم امشب خوب بخوابین، خوابای خوب خوبم ببینین. شب بخیر و خدا نگهدار همگی شما.